kenar. Ah nene kurbanın dibinde yedik nar. Ah nene kurbanın dibinde yedik nar. Halaylım Leyla'lı da kötürdük yola vurdu. Ah nene kurbanım usul boylu dayar. Ah nene kurbanım usul boylu dayar. Serdim üzümü. Ah nene kurbanım daşa ayırdı dizimi. Ah nene kurbanım daşa ayırdı dizimi. Halaylım Leyla'lı da seni zalımın oğlu. Ah nene kurbanım hiç tutmadı sözümü. Ah nene kurbanım hiç tutmadı sözümü.